قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں امن هو قانت آناء الليل، وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجداً، اور رات گزارتا ہے سجدوں کی حالت میں، وقائماً، اور کبھی قیام کرتا ہے. اور یہ عبادتیں کیوں کرتا ہے؟ یحذر الآخرہ، قیامت کے دن جو اللہ نے فیصلے کرنے ہیں ان سے ڈرتا ہوا. ویرجو رحمت ربی، اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس اللہ کی رحمت، اس آخرت کا ڈر، اور اس قنوت اور عبادت کو جاننے والا اور جو نابلد ہے، بے سمجھ ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، ان چیزوں کی نصیحت، عالم اور جاہل کا فرق کرنا، علم معرفت و عرفان اور جہالت کو جدا جدا کرنا، یہ بھی عقل والوں کا کام ہے، عام لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ جل شانہ نے علم اور اہل علم کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ عالم صرف اس کو نہیں کہتے جس کے پاس ڈگری ہے، بلکہ علم کے ساتھ جب تلک عمل نہیں وہ عالم مکمل نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس علم کی بحث سے پہلے جو اللہ جل شانہ نے بات بیان کی ہے کہ اصل علم تو یہ ہے کہ جو بھی علم موجود ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھال لے. اگر صبح کو بیدار ہوتا ہے، اس کی بیداری سے، اس کے بیدار ہونے سے لوگ سمجھ جائے، یہ ایک عالم کا بیدار ہونا ہے. رات کو گزارتا ہے، رات کی تاریکی میں لوگ سمجھ لے، صاحب علم ہے. یہ عامی لوگوں کی طرح نہیں سوتا، اور یہی وہ حقیقت ہے جو آج دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ علم زیادہ سے زیادہ آ جائے، ڈگری ہولڈر بن جائے، لیکن اصل علم تو وہ ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے اور وہ زندگی میں اتر آئے. اللہ ہمیں عالم با عمل بنائے. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک ایسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے جو نعمت خال خال لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ قیام اللیل، تہجد، شب بیداری، یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، اللہ صرف اسی کے نصیبے میں کرتے ہیں جس کو اللہ اپنا مقرب بنا لیتے ہیں. عام لوگوں کی صورت حال تو آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ہر شخص بغیر کسی دلیل کے جرت کرتا ہے، چلو چھوڑو یار، سنتیں ہی ہیں نا، چھوڑ دی پھر کیا ہوگا، سنتیں ہیں نا، غیر موقعہ ہی ہے نا، ہیلے بہانے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. ان اول ما يحاسب به العبد من صلاته, سب سے پہلے بندے کا اگر محاسبہ کیا جائے گا, من عمله, اس کے اعمال سے, سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. اگر اس نے مکمل پڑھا ہوگا اس کی نماز اس کے نام اعمال میں مکمل ہوگی, اور اگر ناقص ہوگی, اور یہاں رکنا ہے, اگر ناقص ہوگی, سب سے پہلی بات کہ ہم نماز مکمل کرتے ہیں فرائض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے نماز پڑھیں گے ان کے نام اعمال میں تسعها او ثمنها او سبعها او سدسها, کسی کو نماز کا دسواں حصہ, کسی کو نواں حصہ, کسی کو آٹھواں حصہ, کسی کو ساتواں حصہ, اور اسی طرح کسی کو چھٹا حصہ, اور کسی کو پانچواں حصہ. اللہ کے رسول نے سارے درجات بتائے. اور دیکھ لیں آج دنیا کے اندر تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ اسی کشمکش کے شکار ہیں, جی کیا کریں, نماز پڑھیں, نہیں ٹائم نہیں ہے جی. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ جب فرشتہ آ جائے تو پھر یہ کچھ نہیں کہتے. اس وقت کوئی بھی جرت نہیں کرتا کہ ٹھہر جاؤ میں بھی مشغول ہوں. لیکن آخر وہ دن ہم پہ بھی آنا ہے. اللہ ہمیں اس وقت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کتنے ہی لوگ یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ یار سنتے ہی نا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائیں گے انظروا هل تجدون لعبد من تفرع فتكملون بها فريضته. میرے فرشتو دیکھو کیا اس کے نام اعمال میں تفرع نفل نماز ہے, اگر ہے تو اس کے فرائض کو مکمل کر دو. پانچ فرائض کس کے مکمل ہیں, اللہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ سنتیں, یہ نوافل تو ہمارے فرائض کے نقائص کو دور کرنے کے لیے ہیں. آج ہر شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہمیں ایسی جرت سے بچائے. لیکن جس نعمت کا تذکرہ آج میں کرنا چاہتا ہوں وہ واقعتا نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ان العبد اذا اذنب ذنبا, جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک گناہ زیادہ نہیں, اذنب ذنبا, وفی روایت اذنب الذنب, ایک گناہ کرتا ہے, فینسى به بابا من العلم, ایک گناہ کی وجہ سے علم کا ایک دروازہ بھول جاتا ہے. کتنے ہی طلبہ, کتنے ہی اسٹوڈنٹس, اور کتنے ہی لوگ کہتے ہیں جی کچھ یاد نہیں رہتا, حافظہ بڑا کمزور ہے, کیا کریں. ان العبد اذا اذنب ذنبا, ایک گناہ جب ہو جائے توبہ نہیں کی, اور بعض آثار کے مطابق علم کے 8 دروازے ہیں, ایک دروازہ اس ایک گناہ کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے. سب سے پہلی بات ہے وہ ایک دروازہ حاصل کس نے کیا ہے. ہمیں اگر 2 حرف آتے ہیں تو ہم لاکھوں حرفوں سے جاہل ہیں, ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے. تو ایک دروازہ جو علم کا ہے بھول جاتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ, جب بندہ گناہ کرتا ہے, فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ, اگر وہ تہجد گزار ہے تو اس ایک گناہ اگر توبہ نہیں کرتا اللہ اس تہجد کی نعمت کو چھین لیتے ہیں. اب اس لائق نہیں, یہ مقربین کا کام, یہ ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جو دنیا میں چلتے ہیں جنت خواہش کرتی ہے کہ یہ ہمارے اندر آئیں, وہ جنت کی نعمتیں خواہش کرتی ہیں کہ ہم اس پہ نشاور ہوں. وَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ, قد ہو یہ ال، ایک گناہ کی وجہ سے ایک رزق اللہ نے تیار کر رکھا ہوتا ہے اور ساتھ یہ فیصلہ کر دیا ہوتا ہے کہ اگر یہ نیکی کر لے گا تو یہ رزق بھی اس کو میں دے دوں گا، اگر اس نے یہ نیکی نہ کی، برائی میں پڑ گیا، اس رزق سے محروم کر دوں گا، فیصلہ ہے اللہ. لیکن ایک گناہ سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ 204 کو فوت ہونے والے ہیں، اتنا حافظہ 150 کو پیدا ہوئے، 204 کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ موقع امام مالک رحمہ اللہ صرف 9 دن میں یاد کر لی تھی، لیکن کیا کہتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظ، اپنے استاد وکیع کے پاس گیا، کہتے ہیں حافظہ بڑا کمزور ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، وکیع نے کچھ نہیں سنا، سنتے ہی کہہ دیا گناہ چھوڑ دو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور اس کو استاد کہہ رہے گناہ چھوڑ دو، اتنا لائق شاگرد، اتنا بڑا امام. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور ساتھ یہ سبق دے دیا کہ یہ علم اللہ کا نور ہے، اور نور گندگی اور غلاظت میں جلوہ فگن نہیں ہوا کرتا. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کیا گناہ ہوا، آپ تصور کریں، کسی عالم نے اس کو بیان کیا، وہ گناہ جس کی وہ شکایت کر رہے ہیں کہ سوء حافظہ ہے، میرا حافظہ اچھا نہیں، استاد کہہ رہا ہے کہ گناہ چھوڑ دو، یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں، ایک مرتبہ میری نظر ایک عورت کی ایڑی پہ پڑ گئی تھی، سبحان اللہ، اللہ ذرها من المشاعر، آج ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کی ہر غلاظت ہے، پھر کہتے ہیں کچھ ہی یاد بھی رہے، یاد کیسے ہو. ایک شخص اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، ایک شخص ایک عورت کی ایڑی نظر آ گئی، اچھا اللہ معاف فرمائے، کس کی نظریں محفوظ ہیں، کوئی کرنا بھی چاہے تو کیا کرے، کمرے میں بند ہو جائے، کیا دین کو سیکھے یا سکھائے نا، اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی اس کو گزارنے کے لیے کوئی بھی قد و کاوش نہ کرے، یہ لوگ مجرم ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشی آ جائے، عریانی آ جائے، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا کے اندر ہی ان کے رسوائی اور عذاب ہے. اور یہ آیت کس سیاق میں نازل ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قصہ ہے، قصہ عفق، جب ان پہ تہمت لگائی گئی تو عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، تہمت ہی لگی تھی کہ حقیقت نہیں تھی، لیکن اس بات کو بھی جو لوگ اس کام کو اٹھانے والے تھے فرمایا، یہ مومنوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں ہے اور آخرت کے دن میں بھی عذاب ہے. آج وہ لوگ یہ پوسٹروں کی شکل میں، اور اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا کچھ مجرم ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ خود تو گنہگار ہیں، لیکن جو لوگ ان کے گناہ کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں، یہ ان کے بھی کل قیامت کو بوجھ اٹھائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی، تہجد، قیام اللیل، رات کو نماز پڑھنا بہت ہی فضیلت کی حامل یہ چیز ہے. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ان مومنوں کی صفات بیان کرتے ہیں جو حقیقی مومن ہیں، فرماتے ہیں، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، یہ مومن ہیں اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، قرآن مجید پر ان کا ایمان ہے. کون سے لوگ؟ اذا ذکروا بآیات ربهم، جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہی سجدوں میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. کیا مطلب؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو مومن کا کام یہ ہے وہ سر نہیں پھیرتا، جھکا دیتا ہے، کہتا ہے بس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، تو مومن مرد اور مومن عورت کی شان کیا ہے؟ اپنے تمام کے تمام اختیارات وہ ختم کر دیتا ہے. اختیار چلتا ہے تو اللہ اس کے رسول کا چلتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ ان کے صفت ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جب رات کا وقت ہوتا ہے ان کے پہلو چار پائیوں سے دور رہتے ہیں. ويدعون ربهم خوفا وطمعا، اور نماز پڑھتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ، دعائیں کرتے ہیں. خوفا من ماذا؟ من النار. کس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں؟ ڈرتے ہوئے کہیں آگ نہ چمٹ جائے. انہ کان غراما، یہ تو چمٹنے والی آگ ہے. نار تروا لا يطلاها الا الاشقى، دہکتی ہوئی آگ. تكاد تميز من الغيظ، اتنی پتھری ہوئی ہے آگ غصے میں، قریب ہے کہ پھٹ جائے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى، یہ ایسی آگ ہے جو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے. اور کیسے انسان کو؟ تدعو، آوازیں دے گی. من؟ اس شخص کو. ادبر وتولى، جو دین سے پھر جائے اور منہ موڑ لیتا ہے. اللہ نے اس آگ کو بنایا ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت کو یہ سبق سکھائے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ ان کی صفت ہے. جہاں وہ تہجد گزار ہیں اپنی جسمانی قربانی دیتے ہیں، اگر ان کے پاس مال بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے تحت خرچ کرتے ہیں. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اور سب سے افضل اور فضیلت والا روزہ کون سا ہے؟ محرم. یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جو روزہ ہے، اس کو آپ یوم عاشورا، دس محرم کے روزے کے نام سے یاد کرتے ہیں. وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل، اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے. اور صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اس کا راز بتاتے ہیں. آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کی، اگر آپ اپنے اندر خشوع پیدا بھی کرنا چاہیں تو دائیں بائیں دیکھ کے انسان کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں. اگر کسی کے اندر خشیت الہی طاری بھی ہونے لگے، کنٹرول کرتا ہے. اور یہی وہ راز ہے. اللہ نے بھلا کچھ نمازیں دن کو کیوں رکھی اور کچھ رات کو کیوں رکھی ہے؟ مقصد کیا؟ مقصد ہر شخص اپنا مقصد بتائے، لیکن جو مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایک بندہ مومن جب اس کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، اگر وہ رونا چاہتا ہے، گڑ گڑانا چاہتا ہے، تو جب انسان روتا ہے تو منہ اس کا بگڑتا ہے دنیا کے قانون کے مطابق، لیکن تعجب کی بات ہے، جتنا یہ منہ بگاڑتا ہے اللہ کو اتنا ہی پیارا لگتا ہے. اس لیے اللہ نے کچھ نمازیں رات کو رکھ دی کہ دن کو اگر گھبراتا ہے کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، چلو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اکیلا پڑے گا، کون دیکھے گا، اب تم جتنا چاہے منہ بگاڑو، تم اتنا ہی مجھے پیارا لگو گے. لیکن ہم تو اس کا بھی خیال نہیں کرتے. کیسے خیال نہیں کرتے؟ رات کو نماز پڑھنی ہے تو سب لائٹیں جل رہی ہیں, ناراض نہ ہوئی کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال ہے, لوگ بل کی کون سی بات, میں پے کر دیتا ہوں. لاکھوں اور برکت دے, دنیا میں تو پے کر دو گے, پھر قیامت کا حساب کون دے گا؟ ایک مسجد میں نماز کے لیے چار لائٹ بھی کافی ہیں, اس میں بیس جلانے کا کیا معنی ہے؟ اصل میں ہمارے مزاج اسلامی نہیں بنے, ہمارے مزاج شوخے ہیں, دنیا کو پتہ چلنا چاہے. اللہ نے آخر رکھی ہے رات کو, کس وجہ سے رات کو تراویح ہو رہی ہے, پوری مسجد لائٹوں سے بھری ہوئی, کوئی بیچارہ خشوع کرے تو کیا کرے؟ اور ایک اور مصیبت ہے, سامنے کیمرے بیٹھے, کیا کرے؟ نماز چھوڑ کے چلا جائے؟ اللہ ایسی غلط چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. بات یہ کر رہے تھے, صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلاۃ الرجل تطوعا حیث لا یراہ الناس, وہ شخص جو نماز تو پڑھتا ہے اس جگہ جہاں لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے. اس کا اس کی حقیقت آپ بھی جانتے ہوں گے, جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو جو لذت اس وقت آتی ہے کبھی دوسرے کے سامنے پڑھنے سے نہیں آئی. تعجل الصلاۃ علی اعین الناس 25, اگر ایک نماز سب کے ساتھ پڑھی ہے, فرض نماز تو مسجد نہیں پڑھنی ہے, لیکن ایک نماز آپ نوافل ادا کر رہے ہیں کسی کے سامنے, اور ایک نفل نماز آپ نے ایسی جگہ پڑھی ہے جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے, ان دونوں نمازوں کا فرق کتنا ہے؟ 25 گنا فرق ہے. 25 گنا فضیلت کی حامل ہے وہ نماز جو انسان اکیلا پڑھتا ہے. اور یہ انسان کو کم میسر آتا ہے, یہ وقت رات کو میسر آتا ہے. اللہ سب کے نصیب میں فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مومنوں, تہجد کی نماز, رات کا قیام, رات کے پہلے حصے میں ہو, درمیانے حصے میں ہو, اور خصوصاً آخری حصے میں, تو بہت ہی فضیلت ہے. جو شخص اس کو اختیار کر لیتا ہے اس سے بڑے درجات کسی کو نصیب نہیں ہوتے. فرمایا, علیکم بقیام اللیل, ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم, قیام اللیل کو مضبوطی سے پکڑ لو, کیونکہ یہ صلحاء انبیاء کا طریقہ ہے. وہو قربۃ الی ربکم, اگر اللہ کے مقرب بننا ہے تو اس کا یہ کی راستہ ہے, سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے. وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, اگر چاہتے ہو کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے, رات کو قیام کرو. وَمَنْهَاةٌ لِلْآثَامِ, اور چاہتے ہو کوئی بھی گناہ تم نہ کرو, تمہیں روکے رکھے, تہجد قائم کرو. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَمَقْرَضَةٌ لِلدَّائِ عَنِ الْجَسَدِ وَإِنْ أَهَذَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْأَخِيرَةِ مَقَانًا عِنْدَ بَعْدِ الْعُلَمَاءِ, اگر چاہتے ہو کوئی بیماری نہ آئے, تہجد پڑھ لو. تعجب کی بات ہے, قرآن کہتا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, ہم نے قرآن نازل ہی کیا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ نے ہر قسم کی خیر برکت رکھی ہے, شفا. لیکن کیسے شفا ہوگا؟ یقین کے ساتھ. اگر یقین نہیں تو پھر کیسے یہ شفا بن سکتا ہے؟ یقین ہو جائے بندہ مومن کو, ذرا پیچھے صحابہ کی طرف جائیے اور سلف صالحین و تابعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے کہ وہ قرآن سے ہی سب کچھ کیا کرتے تھے. ایک شخص جادو کا مسئلہ ہے, پریشان, جن کا مسئلہ ہے, خوف زدہ. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, جن کا ایمان تھا, یقین محکم تھا, کہتے اللہ اکبر, جن بھاگ جاتا. اگر کچھ زیادہ مسئلہ تھا, اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ, جن بھاگ جاتا. دوسرے پیغام دے دیتے, جاؤ اس کو کہو نکل جاؤ, اخرجی, جن چلا جاتا. آج دم کرنے والا 20,000 فیس لیتا ہے اور ماری جا رہا ہے مریض کو, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, یقین نہیں. یہ یقین کی بات ہے. اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, شیخ خالد جبیر اس وقت ریاض میں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل جو ہے اس میں ڈاکٹر ہیں, اس کا ایک محاورہ تھا, ایک لیکچر تھا, اس نے بیان کیا کہ میرے پاس اکثر مریض یہ آ رہے تھے جن کو ضیق نفس تھی, دل میں جس کو آپ فرسٹریشن کا نام دیتے ہیں, اضطراب قلب, جو بھی آتا میں نے کہا بس اور کوئی علاج نہیں کرنا, علیک بقیام اللیل, جاؤ تہجد پڑھو. جو بھی کہے والله صعبہ, قال والله ما فی صعبہ, مشکل ہے, نہیں نہیں کوئی مشکل نہیں ہے, تم پڑھو, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا اور کوئی ایسا حکم اللہ کے رسول نے دیے نہیں جو مشکل ہو. مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے عادت نہیں بنائی. نے کہا واللہ یا اخوانی, واللہ اللہ کی قسم, ابھی کل ہی جن جن لوگوں کو میں نے بتایا مجھے فون آئے کہ ہم نے رات کو تہجد پڑھی, ہماری دنیا کے سارے غم دور ہو گئے. حلی کبھی قیام نہیں. فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم يكتب من الغافلين, صرف دس آیت, دس, جو رات کو دس آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا نام اللہ غافلوں میں نہیں لکھتے. یقین بیدار ہے اس کا ایمان, اس کا دل حی ہے, زندہ ہے, وہ آگے بھی زندگی منتقل کر سکتا ہے. لیکن جو خود غافل ہے, فاقد الشیء لا یعطی, جو خود غریب ہے کسی کو امیر کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ ہمیں دین کا امیر بنائے. وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ, جو سو آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا نام قانتین میں لکھا جاتا ہے, جو ساری رات عبادت کرنے والے ہیں. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ, جو 1000 آیت پڑھ لیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ, اس نے تو دنیا اور آخرت کے خزانے لوٹ لیے, خزانے لوٹ لیے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبریل, جبریل آئے, کیا لے کر آئے؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں پیغام لے کر آئے اللہ کے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنك میت, جی لو جتنی زندگی آپ کی لکھی ہے گزار لو, آخر موت آنی ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُونَ, محبت جس سے کرتے ہو کر لو, آخر فرقت ہونی ہے, جدائی ہونی ہے. وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ, جو بھی عمل کر رہے ہو ضائع نہیں ہے, ایک ایک ذرہ جو ہے نیکی کا کل قیامت کو بھی تمہیں دکھایا جائے گا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره, اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے کل قیامت کو نام اعمال میں وہ بھی لکھی ہوگی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, اگر برائی ہے تو برائی بھی لکھی ہوگی. اللہ ہمیں معاف فرمائے. واعلم, اور یقین کر لو, ان شرف المؤمن قيامه بالليل, مومن کی بزرگی, اس کا شرف, اس کی بلندی, اس کی رفعت دنیا اور آخرت میں ہے تو کس بات میں؟ قیامہ باللیل, اور رات کا قیام کر لے, دنیا کی تمام عزتیں اس کو مل جائیں گی جب وہ رات کا قیام کر لے گا. وعزہ استغناؤہ عن الناس, اور اگر اپنی عزت دنیا میں چاہتا ہے وہ مال سے نہیں آئے گی, عزت زمینوں سے نہیں آئے گی, عزت چاہتا ہے اپنی اقتصادیت کے کشکول غیر مسلموں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے کا. یہ وہ طریقہ ہے, یہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا, جو وہ لوگ دیہات کے رہنے والے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیاں اور رفعت نصیب فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یا معاذ، اے معاذ بن جبل، الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ قال بلا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ قال الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، کس چیز ہے؟ من النار، آگ کے سامنے یہ ڈھال بن جائے گا. ما من عبد يصوم وجهه عن النار 70 خريفا، ایک روزہ انسان جب رکھ لے، فرضی نہیں نفلی روزہ، اللہ کے راستے میں، کل قیامت کے دن 70 سال کی مسافت اگر طے کی جائے تو اتنا اس شخص کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا. اور جو فرضی روزہ اس کے بارے میں تو فیصلہ ہی کر دیا، اصوم لی وانا اجزب، یہ روزہ میرے لیے، فرشتو رک جاؤ، بس لکھ لو روزہ رکھا ہے، تمہاری جو کیلکولیشن آپ سسٹم ہے نا وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، میں اس کو جزا دوں گا. خالق، آج ایک بندہ، میں مثال کو سمجھاتا ہوں، ایک بچہ ہے وہ پاس ہوتا ہے تو ایک شخص کو 10 روپے انعام دیتا ہے بیٹے کو، دوسرے کو اللہ نے مار دیا ہے وہ 100 دیتا ہے، تیسرا اس کو سائیکل لے دیتا ہے، چوتھا اس کو گاڑی لے دیتا ہے، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق انعام دیتا ہے نا، تو خالق تو صرف اپنی حیثیت سے انعام دے گا نا. اللہ ہمیں حقدار بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا کیا بات کر رہے تھے، ساتھی کچھ سوئے ہوئے ہیں نا، جاگ جائے، بلا کیا بات کر رہے تھے، کیا روزے کی بات، یہ تو ہوگی بات، بات شروع کر سکی. احسن، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے. الا ادلک علی ابواب الخیر، خیر کے دروازے کیا ہیں؟ الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، کس سے؟ آگ سے. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ یہ گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے. یہ دروازے ہیں. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ بِاللَّيْلِ، اور ایک تیسرا انعام بھی ہے، رات کی نماز، یہ خیرات نیکیوں کا سب سے بڑا دروازہ ہے. ثم تلا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. سؤال، آپ میں سے کون اللہ سے محبت کرتا ہے؟ سارے کرتے ہیں، ہاں تو کسی نے نہیں پڑھا، اللہ آپ سب کو اپنا مقرر بنائے. لیکن یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں، آپ مخلوق کرنی ہے آپ نے، یہ کوئی تعجب نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ میں اور تم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا خالق ہے. لیکن تعجب تو یہ ہے، فضیلت تو یہ ہے کہ خالق ہم سے محبت کرے، خالق ہم سے محبت کرے. آج ہم میں سے کون کون ساتھی ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ آج تک چاہتا ہے، کوئی عجب نہیں، کیونکہ مخلوق ہے، ہمیں ہونا چاہیے. لیکن عجب تو اس بات میں ہے کہ خالق کس بندے کے قریب ہوتا ہے، خالق کس بندے کے قریب ہوتا ہے. عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما يكون الرب من العبد، سب سے قریب خالق مالک بندے کے اس وقت ہو جاتا ہے، فی جوف اللیل الاخیر، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے قریب ہو جائے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اگر تمہاری بھی خواہش ہے نا کہ ہمیں بھی اللہ قریب کر لے، ہم تو ہونا چاہتے ہیں لیکن اللہ خود قریب کر لے، تو پھر یہ رات کا ہی وقت ہے، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے قریب ہو جائے. اللہ تمہارا تذکرہ کریں گے فرشتوں کے سامنے. آج لوگوں کی کتنی عجیب خواہشیں ہیں یار, اخبار میں نام آ جائے نا, خبر تو لگ جانی چاہیے نا, آخر اتنا بڑا ہم نے فنکشن کیا ہے. آج یار کچھ اناؤنسمنٹ ہو جائے پورے شہر میں, شاپ ہم نے یہاں بنائی ہے کراچی تک اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے, کمال ہو جائے گی. لیکن اصل شہرت تو وہ ہے جو فرشتوں کے سامنے خالق کرتا ہے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, عجب ربنا من رجلین, اللہ کو دو بندوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے, خالق کو, رجل سعر من دین لحافه وفراشه, ایک بندہ رات کو سو گیا, بستر بھی بڑا نرم ہے, لحاف بھی اوڑا ہوا ہے, اچانک اٹھتا ہے جوش کے ساتھ, جرت کے ساتھ, عجب ربنا, تعجب ہوتا ہے خالق میرا بندہ کیا کر رہا ہے, من بین حبه واهله, بچے بیوی بہن بھائی سوئے ہوئے, اٹھتا ہے فوراً اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں, انظروا يقول الله للملائكه انظروا لعبدي, فرشتوں ادھر آؤ, میں نے یہ مخلوق پیدا کی تو میں اعتراض کرتے تھے یہ کیا کریں گے, دیکھو, قام من بین حبه واهله ومن بين فراشه ولحافه, دیکھو میرا بندہ سخت سردی ہے, بیوی بھی چھوڑ دی, بچے بھی چھوڑ دیے, نرم نرم بستر بھی چھوڑ دیا, لحاف بھی چھوڑ دیا, کیوں, رغبتا فيما عندي وشفقة مما عندي, جو میرے پاس نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اور میرے عذاب سے بچنے کے لیے. میرے فرشتوں دیکھو اتنے تم بھی ہو, دنیا کے سارے معاملات دینے کے باوجود اس کو پیٹ لگ گیا ہے, فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ لگایا ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائیں, وہ تو اللہ سے کم کی تابع داری کرتے, زندگی گزارتے وقت پھر بھی یہ چار نعمتوں کو چھوڑ کے میری طرف آ رہا ہے, دیکھو یہ شہرت اچھی ہے کہ اخباروں کی. اس وقت پھر فرشتے کہتے ہیں, اللہ واقعی جو تم نے کیا وہ حق کیا, یہ سبب بنتا ہے اللہ کے افتخار کا, فخر کا, جو شخص اٹھ کے آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بڑی پیاری کی, باتیں تو ہر ایک ہی پیاری ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج بڑے سے بڑا بھی آدمی اس کی چاہت ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر مسکرا کے دکھا دے مجھے, بس میں سمجھوں کہ یار مجھے دے کے مسکرایا, خواہش ہوتی ہے نا, اللہ ہمیں ایسی خواہش بھی نہ دے, لیکن لوگوں کی خواہشیں ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم, تین ایسے خوش نصیب ہیں, سب سے پہلی نعمت کہ وہ تو اللہ سے پیار کرتے محبت کرتے ہیں, یہ تین ایسے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ, اور جب اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں خالق کو مسکرا پڑتے ہیں, کون سی سعادت مند, وَيَسْتَبْشِرْ بِهِمْ, جس طرح آج ایک بچہ گم ہو جائے جب اچانک مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے, إِلَّا تَدَشْدَشَ اللَّهُ كَمَا يَتَدَشْدَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِ, جب ایک دور سے ایک جدائی جدا ہونے والا بچہ جب ملتا ہے, جب ماں کو خوشی ہوتی ہے, یہ تو خوشی کوئی نہیں ہے جتنا اللہ خوش ہوتے ہیں. کون سا آدمی, رجل کانت له امرأة حسنا وفراش لين حسن, پانچ چیزیں بہن کی, بیوی ہے حسنا حسن و جمال کی ملکہ, فراشن زمین پہ نہیں سویا چارپائی پہ سو رہا ہے, اور آج کل کے بیڈ آپ جانتے ہیں لین نرم ہے, حسن منقش خوبصورت, کیا کرتا ہے, سب کو چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, دیکھو میرے بندے کو دیکھو, یہ وہ شخص ہے دنیا کی ہر نعمت اس کو ملی ہے, لیکن یذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء لرقت, اپنی شہوت اپنی خواہشات کو چھوڑ کے مجھے یاد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اگر چاہتا تو سو جاتا، گواہ بن جاؤ، نہ میں آج اس کو بھولا ہوں نہ کل قیامت کو جنت میں بھولوں گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسی صفتیں ہیں جن پہ انسان رشک کر سکتا ہے، غبطہ کر سکتا ہے، حسد کر سکتا ہے، اور حسد سے بچنے کی کہا، اياكم الحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن فرمایا، لا حسد الا في اثنتين، دو ایسی نعمتیں ہیں کہ وہاں حسد لفظ بولا ہے، حسد کا مراد غبطہ رشک ہے، وہاں رشک کر سکتے ہو۔ رجلا اتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ قرآن کی نعمت دی، پھر حافظ قرآن بن گیا ہے، کیوں؟ پتا چلے جی ہمارا بیٹا حافظ ہے، نہیں، کیوں حفظ کیا ہے؟ جی کاروبار دنیا میں سب سے بڑا بچہ بھی حافظ ہے، پھر نماز نہیں پڑھتا، حفظ کروایا کیوں؟ پتا چلے اس خاندان میں کوئی تو حافظ ہے، ستر کو بخشوا لے گا، کہاں لکھا ہے؟ سنا تھا، نہیں، حفظ کرواتا ہے۔ رجل اتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، دن کی گھڑیاں ہوں یا رات کی گھڑیاں ہوں، یہ قرآن اس کا مجبور کرتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور اگر یہ قرآن اس کو مجبور نہیں کرتا، شیطان کا تسلط ہے، دنیا کا سب سے بڑا قاری ہے، اور فرض نماز ہو رہی ہے، سویا ہوا ہے، صحیح بخاری کو اٹھاؤ، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ جندب رضی اللہ تعالی عن سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں، کتاب تعبیر الرؤیا میں امام بخاری نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب گئے تو ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور ایک شخص کے ہاتھ میں پتھر تھا، فیسلب بہ رأسہ، کہ سر پہ مارتا وہ مٹی بن جاتا، کچل دیتا، فیتدحرح الحجر ہا ہنا، پتھر لڑکتا وہ آگے چلا جاتا، پھر اس کو لے کے آتا، پھر کچلتا۔ پوچھا یہ کون سا بدبخت ہے جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا؟ فرشتے نے جواب دیا، الذی یأخذ القرآن ویرفضه وینام عن الصلاة المکتوبة، یہ وہ شخص ہے جو قرآن تو پڑا ہوا ہے، فرض نماز سو رہی ہوتی ہے، اور یہ عالم اور قاری سب سو رہے ہیں، اور روایت کے اگلے لفظ کیا ہے؟ فیفعل به الى یوم القیامة، اور یہ عذاب قیامت کے دن تک اس کو ملتا رہے گا، قیامت کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج رواج بن گیا ہے قرآن کا حفظ کرنا، جبکہ قرآن یہ نعمت ہے، یہ رواج نہیں، یہ انسان کو سعادت سمجھ کے حاصل کرنا چاہیے، اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں۔ بات یہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسی نعمتیں اس پہ رشک ہو سکتا ہے جو دن اور رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، جس کو مال ملا ہے لیکن وہ مال بھی خرچ کرتا ہے تو دیکھ کر کہ اللہ راضی کہاں ہوتا ہے، اپنی اولاد پہ سب سے پہلے خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، کیوں؟ صدقہ ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، صدقہ ہے، خادم غلام، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقه، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه۔ سبحان الله، انسان کی ذمہ داری نہیں، کھائے گا تو مر جائے گا، جو خود کھاتا ہے انسان وہ بھی نام میں اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے، جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، جو اپنے غلام کو، نوکر کو کھلاتا ہے، وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقہ کیوں بنایا؟ کیونکہ ہر شخص سوچ لے کہ یہ صدقہ، یہ جو مجھ سے یہ فرض کیا گیا ہے خرچہ، بے فائدہ نہیں، میں بچوں کو پال رہا ہوں، میری ذمہ داری تو ہے، لیکن ایک ایک پل جو گزر رہا ہے اس کا اجر بھی ساتھ مل رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ان فی الجنت لغرفا, جنت میں کچھ ایسے گھر ہیں. آج دنیا میں آپ نے کتنا خوبصورت گھر دیکھا ہے, کتنا خوبصورت, کیونکہ دیکھ لیا ہے شاید اس سے کوئی اچھا ہو, لیکن جنت میں ایسے گھر ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, ایسی نعمتیں ہیں, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. انسان کا آئیڈیا ہوتا نا کہ یہ بلڈنگ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھ, لیکن جنت میں ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے, ولا اذن سمعت, کسی کا تذکرہ ہم سن لیتے, یار کمال کی بلڈنگ بنائی ہے, کمال تو اللہ کا ہے جس نے عقل دی, لیکن جنت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ کان نے آج تک سنا ہی نہیں ہے. ولا خطر على قلب بشر, دنیا کی ہر نعمت کا ایک اندازہ, ایک آئیڈیا انسان لگا سکتا ہے, لیکن جنت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ آج تک کسی کے دل میں خیال ہی نہیں کھٹکا. ان فی الجنت لغرفا, جنت میں کچھ ایسے کمرے ہیں, قصر ہے, محل ہے, یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, اندر بیٹھے باہر کی چیز نظر آئے گی, باہر بیٹھے اندر نظر آئے گی. ایک شخص تعجب کرتا ہے کہ ایسے کمرے, اس وقت تو حالات کیا ہوں گے آپ تصور کر سکتے ہیں, مٹی کے گھر بنے ہوئے. لمن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کس کے لیے بنے؟ قال لمن, یہ بنے ہو اس کے لیے, لمن کثر مالو, جس کا مال زیادہ ہو, لمن کثر عقارو, جس کے مربع زیادہ ہو, لا لمن, قال لمن, یہ بنے ہو اس کے لیے, لمن کثر مالو, جس کا مال زیادہ ہو, لمن کثر عقارو, جس کے مربع زیادہ ہو, لا لمن اطعم الطعام, جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے. لمن اطعم الطعام وافشى السلام, جو سلام کو عام کر دے, واطاب الكلام وامان الكلام كما في روايه اخرى, اور اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لے. وصلى لله بالليل والناس نيام, اور وہ تہجد پڑھتا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے, یہ انعامات اسی کو ہی نصیب ہوں گے. اللہ ہمیں بھی اپنی زبان کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تو صحابی عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں, قدمت المدینہ ورأيت الناس قد انجفلوا قبله, میں جب مدینے میں آیا تو لوگ بھاگ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, قدم رسول اللہ, قدم رسول اللہ, قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول آ گئے. آج ہم بھی کہتے ہیں نا آ گئے, پھر کیا ہوتا ہے, دھولوں کی چھاپ میں آتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کون سا سچا نبی. فلما تبینت لانظر, فلما ذهبت لانظر فتبینت وجهه, جب میں بھاگ کے گیا دیکھوں کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, جب میری آنکھ رخ انور پہ پڑی تو میری زبان خود بخود بول اٹھی, ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب, یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور وہ سب سے پہلے جس بات کی دعوت دے رہے تھے مدینہ میں, افش السلام, افش السلام, وہی سلام کو عام کرو مسلمانوں, واطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, وصلوا الارحام, رشتہ داروں کو جوڑو, وصلوا بالليل والناس نيام, تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. چار چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, میں ضمانت دیتا ہوں, تدخلون الجنة بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہی وہ بات تھی جو صحابہ کے دل میں اثر جس نے کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ہوتی تو اپنے صحابہ سے متوجہ کر فرماتے, ہر رآ احد منکم الرؤیا, کسی نے خواب دیکھی میں تعبیر کروں, ہر صحابی جو خواب دیکھتا تعبیر کروا کے چلا جاتا. عبداللہ بن عمر سو گئے, ان کو بھی خواب آئے. فرماتے ہیں حدیث لمبی ہے, میں سویا ہوا تھا, دو فرشتے آئے مجھے پکڑ کے لے گئے اور مجھے ایک ایسی جگہ پہ لے گئے, ایک تندور جیسی کوئی چیز بنی ہوئی تھی اور اس میں آگ تھی اور چیخوں پکار تھی. میں ڈر گیا, میں نے کہا اعوذ باللہ من النار, اعوذ باللہ من النار. اچانک ایک فرشتہ آیا, کہتا ہے لن ترع, ڈرنے کی بات نہیں, اور مجھے واپس لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ خواب کی تعبیر پوچھوں, صحابہ اس صحابی نے بات کی, اس نے کی, وقت نہیں ملا, گھر چلے گئے. جا کے اپنی ہمشیرہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا قصہ بیان کر دیا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خواب بیان کی کہ عبداللہ ابن عمر ابھی آئے تھے اور یہ خواب بیان کر رہے تھے. اللہ کے رسول سن کر خواب کی تعبیر کرنے لگے, توجہ, نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من الليل. چار کلمات, نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من الليل, انتہى التعبیر. کچھ نہیں کہا, فرمایا عبداللہ بندہ بڑا ہی اچھا ہے, کاش سب تہجد پڑھنے لگ جائے اور بس. راوی روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال کے تھے, 14 سال جب یہ کلمات ان کے کانوں میں پڑے, نعم الرجل عبداللہ, نعم الرجل عبداللہ لو كان يصلي من الليل. 14 سال کی عمر میں یہ کلمات, 4 کلمات نے زندگی بدل دی. 100 سال عمر ہوئی, باقی 24 سال راوی روایت کرتے ہیں کبھی انہوں نے قیام نہیں چھوڑا. جب رات کو نیند آتی تو پیالہ پاس سے رکھ لیتے, پانی لگاتے اور منہ پہ لگا کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. 4 کلمات, کاش ہمارے ذہن پہ بھی کوئی کلمہ اثر کر جائے اور مجھے اور آپ کو بھی اس کے پابند بنائے. کبھی کبھار پڑھنا تو اللہ تعالیٰ ہر وقت توفیق عطا فرمائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں. استاد شاگرد مسواک اتارنے کے لیے درخت میں چڑھتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اتنے لحیب تھے, ان کی ٹانگیں بہت باریک تھیں, تو اچانک ہوا آئی تو ان کی ٹانگیں حرکت کرنے لگ گئی, تو صحابہ مسکرا دی. اللہ کے رسول نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم, لما تضحکون, لما تضحکون, کیوں مسکرا رہے ہو؟ آؤ من دقت ساقی. عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ سمجھ گئے صحابہ بھی, اللہ کے رسول بھی سمجھ گئے. قال والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد. جس کو تم اتنی باریک دیکھ رہے ہو, کل قیامت کو یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ثابت ہوں. کیوں یہ باریک تھی, یہ کیوں احد پہاڑ سے وزنی ہوں گی؟ ما ساقاہ الی الحرام, ان پنڈلیوں نے کبھی بھی عبداللہ بن مسعود کو حرام کی طرف لے کر ہی نہیں گئی, بلکہ کیا کیا, قیام کے لیے عبداللہ بن مسعود کو کھڑا کرتی تھی. اللہ ہماری بھی ایسی ٹانگیں بنائے جو دین کے لیے حرکت کرے. عزیزان گرامی, حافظ قرآن یعنی اس نے ایک بار حفظ کیا ہے, اگر چاہتا ہے کہ منزل پکی ہو جائے ایک ہی کام کر لے, زیادہ نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, سارا سال چھٹی اور رمضان مبارک کو ہر چیز حرام ہوئی ہوتی ہے, کیا مطلب؟ ہاں اگر اس لیے پڑھو کہ نیکیاں ملتی ہیں, سعادت, وغیرہ نماز بھی چھوٹی اور پتہ نہیں برے جس کا پارا سنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قام صاحب القرآن وقرأه باللیل والنہار, جو قاری قرآن صبح اور رات کو پڑھتا ہے, ذکرہ وان لم یقم به نسیہ, جو رات کا قیام نہیں کرتا کبھی بھی اس کی پختہ منزل نہیں ہو سکتی. ایک ہی علاج قیام کرنے, کبھی بھولے گا نہیں. اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے. مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, کان یقوم من اللیل حتی تورمت قدماه, پاؤں پہ سوجن آ جاتی, ورم بن جاتے. عائشہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, آپ کے بدلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا, اتنی نعمت اللہ نے دی ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اور فی روایت اخرى حتى تتفطر قدماه, اللہ کے رسول کے پاؤں پھٹ جاتے. اور کیوں؟ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تو ہیں, تمام کائنات کے سردار تو ہیں, جتنا بھی اللہ کا شکر ادا ہو سکے میں کر سکوں. عزیزان گرامی, یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس نعمت کی لذت محسوس وہی کرتا ہے جس کو نصیب ہو جاتی ہے, دوسرا نہیں. دنیا داری کی بات بھی ہو جانی چاہیے. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی کرسی پہ بیٹھا ہوں جو میں بات کرتا ہوں کوئی اس کو کاٹ نہ سکے, میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے, اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے. دنیا کے اندر جتنا جی چاہے مال خرچ کر لو, یہ نہیں ہو سکتا. وما من ظالم الا سيجزى بظلم, ایک ظالم ہے تو ایک اس سے بڑا ظالم اللہ سے مسلط کرتے ہیں. وفوق كل ذي علم عليم, ایک عالم ہے تو اللہ نے اس سے بھی بڑے عالم پیدا کیے ہیں. اگر یہ خواہش ہے کہ دنیا میں میری بات کی کاٹ نہ کرے تو علاج سن لو. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا, دنیا کے جمی زلزلے فتنے اگر اس کے سامنے سپر قوت بننا ہے, ایک ہی کام ہے, ناشئة الليل تہجد پڑھ لو, کبھی غم دل کے اثر نہیں کرے گا. واقوم قیلا, تہجد گزار کو بات کر دے, سادہ سی بات کر دے, کوئی مائی کلال زبان حرکت نہیں دے سکتا, کیونکہ زبان کس کے تابع ہے؟ اور یہ بندہ جو تہجد گزار ہے کس کے سامنے اپنا ماتھا جھکاتا ہے؟ اور تجربے کی بات, واللہ ثم واللہ, آپ جو مرضی کر لے, جو مرضی دلائل اکٹھے کر لے, جو سچا ہے آدمی اور تہجد گزار ہے وہ معمولی سی بات کر دے, کوئی اس کی کاٹ کرنے کی ضرورت کرتا ہی نہیں ہے. اسی مجلس اللہ ہم کو یہ باتیں سمجھا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنایا ہوا تھا اپنا, رات کو جب کھڑے ہوتے, آج ہمیں تو خیال ہی نہیں ہے نا, اگر دو لفظ یاد بھی کیے تو معنی ہی نہیں آتا, اگر یاد بھی کیے تو وہ بھی ڈب, جس کو آپ پنجابی میں ڈب خربے کہتے ہیں, وہی یاد کیا ہوا, جیسے مرضی منہ پہ آیا تھوڑا سا اگر انگلش کا لفظ ٹیڑھا ہو جائے, پینڈوں کی انگلش بول رہے ہو, بڑی غیرت, لیکن قرآن سن کے دیکھو سبحان اللہ, واللہ شرم آتی ہے. لیکن یہ لذتیں ملتی اس وقت ہے جو انسان پڑھ رہا ہے اس کا معنی بھی یہاں موجود ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے, کبھی آواز کو بلند کرتے, رفع طورا وخفض طورا, کبھی آہستہ کر دیتے آواز, کبھی بلند کرتے, کیوں؟ تفاعل, جو آیتیں ہوتی اس کے مطابق اٹھاتے نیچے کرتے. ہمیں شعور ہی نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ بس رمضان المبارک میں پاکستان میں جتنے ٹوکے ہیں سب حافظوں کو پکڑا دو, ابھی ان کا کام ہے. اللہ نے معاف فرمائے, اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے, یشربون القرآن کشرب الماء, جس طرح پانی انسان پیتا ہے ویسے پئیں گے, اور ویسے ہی ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تہجد کے لیے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جس کی غیرت کی بات میں بتانے لگا ہوں, آج جب تہجد گزار تہجد چھوڑ کے سو جاتا ہے تو وہ حروف جو اللہ نے تیار کیے وہ آ کے اس کو اٹھاتی ہے, ترق العینہ یا حبیبی وقرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, یا حبیبی اترق العینہ وکنت ربا لک فی الخدور منذ خمس مئة عام, میں تو 500 سال ہو گئے ہیں تیرے لیے بنا سوار کے بیٹھائی ہوئی جنت میں, تم سوئے ہو رہے ہو. ہر انسان دنیا کی حور جو سور الطین اس کو لینے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے, ایسا معاملہ سیٹ کرو, ایسا کاروبار سیٹ کرو کہ فلاں رشتہ بھی آ جائے, فلاں بھی آ جائے, فلاں بھی آ جائے, لیکن اللہ نے جنت کی جو سردار حورے ہیں ان کے لیے مہر رکھا ہے, تو کس کا تہجد پڑھ لو, اللہ نصیب کر دے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر کے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے پڑھنا شروع کیا, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب وہ قرآن پڑھتے صحابہ کو بھی سکھلایا, کہ جہاں جنت کا تذکرہ آتا دعا مانگ کے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما, جہاں جہنم کی آیت آتی اعوذ باللہ کہتے اللہ ہمیں آپ سے بچا. وَكَوَاعِدَ أَتْرَابًا, رک گئے. جنت میں جنتیوں کے لیے کامیابی ہوگی. اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا, حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا, باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے کیونکہ انگور کی شراب بنتی ہے. وَكَوَاعِدَ أَتْرَابًا, اور ہم عمر اور ایک جیسا قد جنت میں حوریں ملیں. مکہ رک گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہے, وہ حرکت کر رہے ہیں اور پڑھنا رکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو میں سلمہ کی کتنی عقل تھی رضی اللہ عنہ. ما معنی فیہن خیرات الحسان, یہ فیہن خیرات الحسان اس کا کیا معنی ہے؟ پوچھنا یہی تھا کہ قواعد اطرار کا کیا معنی ہے. پہلے ایک اور سوال کیا, اللہ کے رسول مسکرا لیے, جواب دے دیا, پتہ چل گیا. قال ما معنى عربا اترابا, يعربا اترابا كما نهى فكواعد اترابا. الله كرسول صلى الله عليه وسلم مسكرائك يا ام سلمة, ام سلمة مثل ما جاءه كلماتك يا جاتي. ام سلمة رضي الله تعالى عنها فورا سؤال بكي, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ان احدانا التقت, اگر وہ اللہ سے ڈر جائے, انحن خیر ام ہن, یہ جن جنت کی حوروں کا تذکرہ پڑھ کے رک گئے ہیں, اگر ہم ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو کل قیامت کو ہم خوبصورت ہوں گی کہ وہ. قال یا ام سلمہ, یا ام سلمہ کیسی بات کر رہی ہو, ان اتقیت اللہ, اگر تم متقی بن جاؤ, فضل احداکن علی احداہم, تو تمہاری ان حوروں پہ اس طرح فضیلت ہوگی کہ دہاری علی البطانہ, جس طرح دہار کی بطانہ پر ہے. دہار اور بطانہ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے لہنگا دیکھا ہوا ہے آج کل, وہی مشہور ہے نا شادیاں, کتنے کو مہنگا آ جائے گا کیوں جی, بس. اور شمیز 20 روپے کیا جائے گا, جتنا آپ دنیا کی مثال سمجھ لیں. یہ عربی کے لباس میں, چونکہ پاکستان کے لباس سے میں سمجھا رہا ہوں, ایک لہنگے کی جو فضیلت شمیز پہ ہے, اگر ایک عورت متقی بن جائے تو دنیا کی حور کی فضیلت جنت کی حور سے اتنی ہوگی. تو بات یہ ہے میرے بھائی, میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا جو بات کسی نے کہی تھی اور مجھے یاد آ رہی ہے. وہ میرے بھائی جو بھولے ہوئے ہیں اللہ ان کو یاد کروا دے. کیا بھولے ہوئے ہیں؟ دنیا کا رشتہ جب انسان مانگتا ہے تو ہر شخص کس کو دے کر بیٹی دیتا ہے؟ بولے جو ایک بیٹی دینے کے لیے چہرہ دیکھتا ہے, جس نے 2 یا 72 حوریں دینی وہ چہرہ نہیں دیکھے گا. کیا خیال ہے؟ تو پھر آپس میں ہی مشورہ کر لیں. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کی زندگی میں برکت فرمائے. قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد, قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد, اراک بطول اللیل ویحک نائما وغیرک فی محرابہ یتہجد. اے کھڑے ہو جاؤ, ابھی وقت ہے, کھڑے ہو جاؤ, شاید کہ اللہ تمہیں سارے فضائل دے دے. اراک بطول اللیل ویحک نائما, ساری رات سو رہتے ہو. وغیرک فی محرابہ یتہجد, کتنے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں سجادے بچھا کے تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. مالک ابن دینار رحمہ اللہ, جن کو اللہ کے ساتھ لگ جائے, اللہ ہماری بھی لگا دے, لگی ہے تو پکی کر دے. ان کے رشتے دار بھانجے کیا کہتے ہیں کہ میرے ماموں روزانہ کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں, ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں, پتہ نہیں صبح تک کھولتے نہیں ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ساتھ داخل ہوتے ہیں, فأغلق عليه بابه, اپنا دروازہ بند کر لیا. مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی, فاختفى في زاوية من زوايا, ایک کونے میں چھپ گئے. اب مالک ابن دینار کیا کرتے ہیں؟ وہ کپڑا جس پہ نماز پڑھنی چاہیے وہ بچھاتے ہیں. اللہ اکبر رونا شروع کر دیں گے. یہ سوچ کر کے میں کس بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں رونا شروع کر دیں گے. اتنا روتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں, ابھی چونکہ کھڑے ہی نہیں ہوئے, پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ دیکھ رہا ہے حتیٰ کہ صبح کا وقت قریب ہو جاتا ہے, آخر کیا کرتے ہیں اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں. اللہم اذا جمعت الاولین والآخرین, اللہ جب تم اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے میں تو تیری عبادت نہیں کر سکا. فحرم شیبۃ مالک علی النار, اللہ اس داڑھی کی لاج رکھتے ہوئے آگ سے بچا دینا. عزیزان گرامی, جن کو ڈر ہوتا ہے نا وہ ایسی کوشش کر لیتے ہیں, جو کوشش کرتا ہے نا اللہ اس کو محروم نہیں کرتا, اللہ محروم نہیں کرتا. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور کتنا دین پیارا ہے, کوئی بندہ تھکا ہوا ہے رات کو نہیں پڑھ سکتا, چلو رات کو نہ پڑھے, اتنا ہی تھک گیا ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتا, مسلم کو اٹھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نعم عن حزبه او شيء من ذلك فقرأه ما بين صلاة الفجر الى الظهر فكأنما قرأه من الليل. جو رات کو ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکا صبح کی نماز سے ظہر تک ایک پاؤ, یہ جتنا رات کو پڑھنا تھا نیت کر کے صبح بھی پڑھ لے, اللہ بھی تہجد بھی لکھ دے گا. اس سے بڑی بھی کوئی آسانی ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, ان ساری باتوں کو آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. بلغوا عنی ولو آیہ, ایک بھی آیت کا پتہ ہے تو آگے پہنچاؤ, یہ کل قیامت کا میں پوچھا جائے گا. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کا ذوق پیدا فرمائے, اور ہمیں یہ ذوق پیدا ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے. لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, ایک بندے کی ہدایت آپ کے ہاتھ پہ ہوگی تو آپ کی جنت پکی ہے, اور کیا چاہیے. تو کوشش کرنی چاہیے ایسی باتیں آگے پہنچانے کی. ساتھی تیار ہے انشاءاللہ؟ جو لا حكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا لما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين, واحفظنا بالاسلام قاعدين, واحفظنا بالاسلام راقدين, ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا. اللهم البسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. يا رحيم يا كريم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك, وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إله العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما. إله العالمين ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. إله العالمين ہمیں نمازوں کے پابند بنا. إله العالمين ہمیں فرائض کے پابند بنا. إله العالمين ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال فرما. إله العالمين ہمیں تہجد جیسی نعمت بھی عطا فرما. اللہ اس کے ثابت قدمی عطا فرما. إله العالمين ہمیں اپنا مقرب بنا. إله العالمين جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. إله العالمين جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی جناب سے ادا فرما. إله العالمين جو کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے اللہ ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے.